nenifer. Du jag är så begär genom dagarna som tär. Och du dricker för mycket men det förnekar du. När man frågar dig om sanningen så tvekar du. Det är så logiskt, alla fattar utom du. Att någon tänker på oss precis just nu.